En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Hey ho, for julemand Dia, han kommer som kaldet til stadion. Egentlig var han på vej helt ud af fodboldverdenen, men han blev trukket ind i den igen. Jeg er jo voldsomt stolt og beæret over at skulle være til frem til at være dansk landsholdstræner. Og nu kan han tage sin del af æren for det sammenhold, som det danske herrelandshold hyldes for. Vi står sammen i alt, i godt og ondt. Altså, jeg er bare sindssygt stolt over at være en del af det her hold. Kasper Hjulmand er en helt særlig træner og stikker ud i en grådig fodboldverden. Kasper Hjulmand er en fodboldtræner, hvor træneren og mennesket i virkeligheden smelter meget sammen. Det fortæller Morten Glindvad, der har fulgt Hjulmand i årevis og skrevet biografien Fodbolddrømmer. Morten var forbi Pilestræde fredag, dagen efter Danmarks kamp mod Belgien. Jeg er Kåre Svejstrup. Velkommen. Jeg hedder Morten Glindvad, og jeg er lige blevet 40 år og er journalist og fodboldkommentator, og så blev jeg så for første gang forfatter, da jeg skrev den her bog om Kasper Hjulmand. Så jeg i al den tid, jeg har været journalist, så har jeg i virkeligheden arbejdet med fodbold som mit primære stopområde. Morten Glindvad, velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Vi bliver nødt til at tale om kampen mod Belgien. Ja. Sæt nogle ord på, hvad du følte, oplevede, tænkte, troede? Jeg mærkede en ekstrem intensitet. Det er den mest intense oplevelse, jeg kan huske i rigtig, rigtig, rigtig mange år med det danske landshold. Dengang jeg voksede op, så var jeg selv sådan en, som af en eller anden grund aldrig helt blev draget af at blive fan af et eller andet klubhold, som så mange andre. Ikke? Men landsholdet, det er sådan de første stærke oplevelser, der hvor fodbolden har bevæget mig, hvor det har gjort ondt, hvor jeg har mærket glæde. Den intensitet, altså de følelser, det bragte frem i mig at se, den stemning, det drama, der var i det, de følelser, som det her hold udtrykte undervejs, jamen dem kunne jeg mærke, at jeg i virkeligheden har savnet. Altså jeg er normalt ikke specielt fodboldinteresseret, og jeg sad med tårer i øjnene i går. Altså jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg ser ikke meget fodbold, men jeg ser da landskampe, og jeg synes, de spillede altså gudsmukt. Det, der skete med Christian Eriksen den lørdag i Parken, har virkelig, jamen, i virkeligheden accelereret meget af det, der har været Kasper Hjulmands helt store vision med det danske landshold. Altså det her med at få skabt en anden fællesskabsfølelse omkring det her landshold igen. For det er i virkeligheden noget, som måske har været hans allerstærkeste vision, og måske også årsagen til, at han gerne vil være landstræner, det er, at han kan selv huske, at den allerførste gang, han var i København, det var grundlovsdagen 1985, hvor han var tilfældigvis i byen, da Danmark mødte Sovjetunionen i den her legendariske kamp, hvor 80'er landsholdet vandt med 4-2. Kommer Horst Grundmeier har fløjtet af for endnu den historiske øjeblik i dansk fodbold. Jamen, det bliver ved. Det er jo et minde, der står printet ind i hans hoved. Han skulle på lejerskole med sin folkeskoleklasse fra Djursland, hvor de skulle til Bornholm. Og så var de så i København på vejen og så den her røde-hvide fest. Altså, det er jo noget, der prægede ham og gav ham de her følelser for landsholdet. Ikke? Og det har været et ønske, en drøm for ham om at være med til at kunne genskabe noget af den her begejstring for landsholdet en gang til, ligesom det var i gamle dage. Ikke? Og det var jo de minder, som jeg tror mange, måske især fra den ældre generation, havde, da de mærkede stemningen i Parken. Altså, så følte man sig lidt bragt tilbage til en anden tid, hvor landsholdets status jo var noget, man ikke kunne rokke. For lige at tale lidt mere om Belgien-kampen. Jeg ved ikke meget om fodbold, og det er der sikkert også nogle af vores lyttere, der ikke gør. Men hvis man kigger på sådan en kamp, hvordan kan man se den Kasper Hjulmand-kamp? Man kan se det på flere måder. Man kan se det på den måde, at Kasper Hjulmand er en fodboldtræner, hvor træneren og mennesket i virkeligheden smelter meget sammen. Og han har jo brugt meget tid i de seneste dage op til den her Belgien-kamp og tale om, hvordan de her følelser vil præge det. Og da jeg så det her danske hold komme ind på banen, så jeg et forsøg på at bruge de her følelser konstruktivt. Hvordan? På en måde, hvor at når man forestiller sig, at de her landsholdsspillere har gået i dagevis op i deres lille boble i Helsingør med alle de her følelser i kroppen, jamen hvordan kan man komme af med dem på en fodboldbane? Kan man gøre det ved at stille sig lidt tilbage på banen og være afventende? Det tror jeg ikke, man kunne. Kan man gøre det ved at gå ekstremt aggressivt og intens til værks? Ja, det er måske virkelig den bedste måde for de her følelser ud på. Ikke? Så på den måde, så synes jeg, han brugte det på en konstruktiv måde, og så samtidig var der hele tilgangen til kampen, som i sig selv også er lidt et billede på, hvem Kasper Juhlmann er som træner. Og hvis der er nogen, der stadig har et billede af Kasper Juhlmann fra hans helt unge år, hvor man tænker, det var meget sådan noget kontrolleret fodbold, det handler om at have bolden rigtig meget på egne fødder, og helst ikke miste den, så er det her jo et helt andet spil. Det er jo et meget mere intens spil, et meget mere dynamisk og aggressivt spil. Og det viser også, hvordan Juhlmann som træner har været nysgerrig på fodboldens udvikling og har været rigtig god til at følge med tiden og tage nye elementer ind i sin måde at tænke fodbold på. Du har jo været tæt på ham og under huden på ham igennem mange år. Har I lige sendt en sms til hinanden efter kampen mod Belgien? Nej, jeg har ikke skrevet til ham efter kampen mod Belgien. Jeg tænker, han har så meget om ørerne i de her dage, så det har han ikke rigtig behov for. Jeg kunne ikke lade være med at sende en enkelt besked til ham et par dage efter kampen mod Finland, efter Christian Eriksens kollaps, og det er sådan den eneste kommunikation, der har været. Hvad skrev du til ham? Jamen, jeg tror, jeg skrev noget med, at jeg havde svært ved at forestille mig, at der kunne findes en trænerstab og en spillertrup, som ville være stærkere til at komme igennem sådan en situation, som det danske landshold stod i. Altså, fordi der er så meget styrke og menneskelig integritet i den her gruppe. Din biografi om Juhlmann, den udkom sidste sommer. På det tidspunkt havde du fulgt ham i 3 år. Hvad lavede han dengang? Dengang, da vi gik i gang med det her bogprojekt i 2017, jamen, der var han jo en dansk Superliga-træner for FC Nordsjælland, altså klubben op i Farum. Han havde jo allerede der været træner i mange år. Han har prøvet mange ting. Han er blevet Danmarksmester med FC Nordsjælland. Farum Park for få minutter siden. FC Nordsjælland er sensationelt danske mester i fodbold. Han havde været med i Champions League, og han havde været i den tyske Bundesliga, hvor han var blevet fyret i sin daværende klub Mainz, og så var han så vendt tilbage til FC Nordsjælland. Da jeg tog op til ham og foreslog ham, eller sagde til ham, at jeg gerne ville skrive den her bog om ham, jamen så lagde jeg op til, at jeg ville gerne skrive en bog, der var med på vejen mod det næste, der skulle ske i hans karriere. Jeg havde en forestilling om, at der kunne komme til at ske noget interessant, for i den tid, jeg sådan havde beskæftiget mig med fodbold, der synes jeg meget ofte, jeg hørte Juhlmann fremhævet som en meget dygtig fodboldtræner. Og derfor var der en forventning om, at der kunne godt komme til at ske noget spændende. Og så synes jeg også, at der for den her bog, håbede jeg på, at der kunne komme noget interessant ud af, også at være med i nuet, mens der skete nogle ting, og ikke blot reflektere bagud. For der ligger nok også noget i Kasper Juhlmann, at han er en meget reflekterende menneske. Kan du give mig et eksempel, eller en historie, eller en anekdote om, hvordan han er specielt reflekterende? Noget jeg lige kommer til at tænke på, altså det er i foråret 2019, hvor det hele spidser lidt til, hvor han har besluttet sig for at stoppe i FC Nordsjælland, og der er jo en masse interesse for ham, og aviserne skriver om, at Brøndby er på jagt efter ham, og de skriver, at nu er han rejst til Belgien for at besøge belgiske klubber, og så havde han så også fortalt mig i den dybeste fortrolighed, at der var også lige kommet et opkald fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller, som havde spurgt lidt til, om han ville være landstræner, hvilket jo på det tidspunkt var altså meget uventet, fordi at det ikke lige lå i korten, at Danmark skulle have ny landstræner, og at den nuværende landstræner jo altså havde rigtig stor succes, Åke Hareide, på det tidspunkt. Så der var jeg selvfølgelig meget, meget spændt på, hvor det her skulle ende. Og på et tidspunkt i det forløb, så var det gået et par uger, hvor jeg ikke lige havde fået talt med Juhlmann. Så ringede han en sen, jeg tror, det var en fredag aften, hvor han ringer ud fra, siger han, nu står han i lufthavnen, og han er lige kommet hjem fra en rigtig, rigtig spændende rejse. Og der tænker jeg, nu skal han til at fortælle, at han har været ude at besøge en eller anden klub, og nu er han ved at have et eller andet på plads. Og jeg spørger ham selvfølgelig, hvor har han været henne? Jamen, han havde lige været i Boston. Og så tænker jeg, Boston, hvad for noget? Nu skal du ikke til at være træner i MLS, altså den her nordamerikanske liga. Det var ikke lige det, jeg sådan for min bog kiggede og håbede på, at det var der, den skulle ende, for det ville være sådan lidt fjernt. Men så begyndte han jo så at fortælle om, at det var simpelthen et privat besøg, han havde været på hos en gammel ven og holdkammerat, som han havde spillet med som aktiv i 90'erne i B93-klubben her i København. Og så begyndte han meget indlevende at fortælle om den her mands historie. Han hedder Søren Majbom, og han var fodboldspiller dengang. Så havde han haft en karriere som astronom, og var tilknyttet Harvard-universitetet i Boston. Han arbejdede for NASA, det her amerikanske rumfartsagentur, og havde jo en fantastisk karriere der. Og så havde han så lige pludselig besluttet, det gad han ikke længere, nu vil han være kunstmaler. Og det er der, hvor det bliver interessant, fordi så begyndte han jo så at fortælle om, hvordan de havde haft så mange samtaler om det her livsvalg, han havde taget. Altså, hvad det var, der fik ham til at droppe den her store karriere, og så gå en helt anden vej. Ikke? Fordi det var noget af det, Juhlmann jo også selv følte, han stod lidt i. Ikke? For ham var det ikke bare et karrierevalg, det var også et livsvalg. Den lille episode, det fortæller meget om, hvordan Juhlmann, hvis han skal fungere som fodboldtræner, altså, så er han nødt til at have den menneskelige side med. Så er han nødt til at kunne føle, at han arbejder et sted, hvor der er noget, han virkelig også som menneske køber ind på. Men er det, undskyld Morten, men er det specielt, gælder det ikke alle mennesker, at man skal have mennesket med? Det er vel ikke sådan, at andre landstrænere ikke er menneskelige, eller hvad? Jeg tror, der er en stor forskel. Det er ingen tvivl om, at der har været inden for fodbolden, som måske er den lidt konservative, gammeldags verden, meget patriarkalsk, hvor der tidligere især har været en oplevelse af, at træneren, det skal gerne være den her stærke, utilnærmelige leder, som skal være hård, og som kan tage de hårde beslutninger. Det er jo ham, der hele tiden skal udtage holdet, han skal sætte spillere på bænken, så der går det ikke, at man virker lidt blød og menneskelig. Der har helt sikkert været en bevægelse, sådan som samfundet ændrer sig, at man har nogle andre forventninger til en ledertype. Men i Kasper Juhlmanns tilfælde, der kommer det mere til udtryk end andre. Altså hos ham, der er personen og fagpersonen, det er to ting, der smelter i meget, meget høj grad sammen. Altså han bruger det menneske, han er som fodboldtræner. Det er også noget af det, at vi har kunne se i de her dage, efter det, der skete med Christian Eriksen. Når jeg sidder og ser Kasper Juhlmann på de her pressemøder, så ser jeg ikke en professionel leder. Så ser jeg præcis det samme menneske, som jeg har siddet og haft mange, mange samtaler med. Jeg tror også, det er derfor, når jeg har set ham, jeg bliver også berørt af det, for jeg kan se de her stærke følelser, han har. Ikke? Og det, på den måde, så smitter det. Og for at gå lidt tilbage i Kasper Juhlmanns tid, så fortæller du, at han har en form for mentor i hans tidligere højskolelærer, Hans Lauge. Og han siger til dig, altså Hans Lauge, at Juhlmann er alt det, der starter med sam. Ja, det var et citat, som stammer fra et besøg, jeg så selv havde hos Hans Lauge i arbejdet med bogen. Og det var altså et besøg, som ligger helt tilbage i 2018, tror jeg det var. Det var i hvert fald lang tid før, at det her landstrænerjob det overhovedet var på tale. Men alligevel så talte Lauge sådan lidt hypotetisk om Juhlmann som landstræner. Ikke? Hvordan han mente, at han havde potentialet i Lauges øjne til at kunne blive en samlende person for Danmark. Fordi at han repræsenterede i Lauges øjne nogle af de stærke danske værdier, som vi gerne ser i vores land. Og der nævner han de her forskellige ting, der starter med sam. Der er samtale, der er samvittighed, der er samhørighed, der er sammenhold. De lærte hinanden at kende for efterhånden mange år siden, da Kasper Juhlmann var flyttet hjemmefra for første gang og var taget på højskole i Vejle. Og det er der, hvor han for alvor også selv bliver grebet lidt af hele den her danske højskoletankegang. Det er nogle af de værdier, der også kendetegner ham i dag, som bliver formet i den tid. Hvordan ser man det i Kasper Juhlmanns virke som træner, at han hiver de her tanker om samarbejde og samvittighed og det her med at være samlende? Hvordan ser du det i hans rolle på landsholdet? Jamen, det er jo noget, der er kommet til udtryk i den måde, han er gået til det her landstrænerjob på. For noget af det, der fik ham til at sige, jamen det er det, jeg vil. Jeg vil gerne være Danmarks landstræner, selvom der måske var mange, der rådede mig til rent karrieremæssigt, så skulle jeg da hellere gå til en stor klub i udlandet. Det er ikke noget, jeg har set i Sol, Måne og Stjerner skulle ske nu her. Men jeg kunne mærke, at da jeg fik den her mulighed at snakke med Peter, så kunne jeg mærke, at foran måske flere penge og Europa, mulighed for at spille i Europa osv., foran det, der er det hjerteblod. Men da han så vælger det, så vil han jo meget gerne påtage sig det her ansvar for også at skabe et landshold, som virkelig repræsenterer Danmark. I hele sin trænerkarriere, der har det her med at skabe klubber, fodboldhold, som virkelig bygger på en fælles strategi. Det har været noget, der har betydet alt for ham. Når han er gået til et nyt trænerjob i Danmark, jamen noget af det første, han gør, det er at for de her klubber og dem, der bestemmer i klubben, vi skal finde ud af, hvem vi er. Vi skal have den her identitet. Jeg tror ikke, der er ret mange andre landstrænere, der er gået til opgaven på den måde, som Kasper Juhlmann er gjort. Altså i sit arbejde med at finde frem til den her identitet, der går han jo ud sådan og afsøger forskellige grene af samfundet, ikke? Og taler med, han taler med kunstnere, han taler med politikere, han taler med erhvervsfolk, han taler om med andre landstrænere, altså inden for andre sportsgrene, og det handler meget om at høre, hvordan oplever I vores nation? Altså, hvad er det, der kendetegner os og de andre landstrænere? Jamen, hvad er det, der har virket for jer? Og hvis du skal koge det ned, Morten, al hans research, alle hans samtaler med mange mennesker, også uden for fodboldverdenen, hvad er Kasper Hjulmands ambition med landsholdet? Han har en ambition om at vinde noget. Det skal man ikke. Det skal det er man en ikke god ambition. Det skal man sige, ikke tage fejl af. Ja. Men han har også en tro på, at for at skabe de bedst mulige forudsætninger for at vinde noget, så skal han have samlet danskerne omkring det her landshold. Så skal der blive skabt en styrke i hele nationen omkring det her hold, som gør, at holdet også kan præstere endnu bedre, fordi det står på skuldrene af en hel nation. Og så er han også nået frem til, og det tror jeg også er vigtigt i det her, at svaret på, hvem Danmark er, når det kommer til fodbold, jamen det findes i virkeligheden ikke i den her fløjkamp, som har kendetegnet det danske landshold i årtier, hvor det har været den her diskussion om romantikerne på den ene side overfor pragmatikerne på den anden side, som blev meget personificeret ved først Morten Olsen, som havde nogle idealer om, at Danmark skulle spille god fodbold, det skulle være et fodboldmæssigt forbillede. Altså jeg har måske og sikkert flere, men en stor fejl som træner egentlig, det er, at jeg er fodboldelsker. Jeg kan godt lide fodbold, der bliver spillet på en attraktiv måde. Han spejlede sig meget i Holland og talte om kreativitet som danske kendetegn. En meget sådan ambitiøs tilgang til, hvad det danske landshold skulle være i stand til. Så kom hans modsætning, Åke Hareide. Han havde ikke nogen ambitioner om, at Danmark skulle spille på nogen særlig måde, men han havde ambitioner om at vinde fodboldkampe. For mig er det fint at vinde. Det er kun det, som gælder i fodbold. Det, om det ser sådan eller sådan ud, det er jeg ligeglad med. Vi skal bare bruge det midlet som muligt på banen til at vinde kampene. Og det skulle sådan set gøres for enhver pris. Og han havde jo bestemt ikke nogen idé om, at han skulle ud og tale med kunstnere og politikere om, hvad Danmark var. Han havde bare nogle ambitioner om at sætte et hold, som kunne få nogle resultater. Og det skabte det her modsætningsforhold og få folk til at stå og skændes på fra den ene og den anden side om, hvordan Danmark skal spille. Og det var også noget, der blev udtrykt, da Kasper Hjulmand jo så meget overraskende blev ansat som afløser for Åke Hareide. Det splittede i virkeligheden nationen, og Hjulmand tror jeg har fundet ud af, jamen han kan ikke samle nationen ved at stille sig i den ene eller den anden side og sige, at vi skal spille på lige præcis den her måde. Men han tror på, at han kan finde nogle helt andre aspekter, som kan samle landsholdet igen. Og det vender så tilbage til nogle af de her værdier, vi har talt om, altså at skabe et hold, et udtryk, nogle mennesker, nogle kvaliteter, som gør, at hele nationen, om man så er til Åke Hareides eller Morten Olsen fodbold, jamen så kan de faktisk godt se noget i det her hold, som de godt kan lide. Mm-hmm. Og hvis du skal, han har jo ikke haft lang tid som landstræner, men hvordan kan man se, at han, altså synes du, at han lykkes med det projekt? Altså, hele Hjulmands vision er blevet accelereret i forhold til det, der skete med Christian Eriksen i lørdags i parken. For indtil nu, der tror jeg ikke, der er så mange, der for alvor har levet sig ind i, hvad der er sket med det danske landshold under Hjulmand. Når jeg selv har talt med ham undervejs i det her år, der er gået, altså han har igen og igen talt om, altså hvor imponeret og hvor positivt overrasket han måske er over den her spillertrup, over det her danske landshold, over den her, jamen den styrke, det sammenhold, der i virkeligheden er der i forvejen. Der føler han faktisk, at de allerede var ret langt i forhold til noget af det, han gerne vil skabe. Og når han så har sagt det til mig, så har jeg tænkt, jamen, det er ikke fordi, jeg ikke tror på det, men jeg tror ikke, at folk derude i Danmark, de egentlig fornemmer det. Mm. Der er stadig nogle ar fra fortiden, som fylder for meget. Vi kan stadigvæk huske en spillerkonflikt i 2018, som gjorde, at der var et vikarlandshold, der skulle på banen til en officiel landskamp. Jamen, det er jo en fuldstændig bizarre og historisk uset situation, dansk fodbold er havnet i her. Altså, det her ord har jeg haft ind i hovedet hele dagen, som bare har været gakkelak. Det fik mange til at se de her landsholdsspillere som sådan nogle grådige og egoistiske størrelser. Så derfra, og så til det sted, vi er nu, hvor de her spillere, de jo lige pludselig bliver set som nationale helte for deres aktioner. Mm. Der er det lige pludselig gået meget, meget stærkt med den forvandling. Har spillerne også ændret sig? Jeg er overbevist om, at der er en anden bevidsthed om, hvad det er, de udstråler. Man skal ikke tage fejl af, at de her spillere... Men jeg spørger dig jo selvfølgelig, Morten, fordi nogle af spillerne var jo også med på landsholdet i 2018, var også med til at nedlægge arbejdet, fordi de ikke synes, de fik nok i løn. De her spillere er jo helt klart blevet præget af det, de er vokset op i. Mange af dem har jo ikke spillet ret meget i Danmark, før de røg til udlandet. I de her udenlandske klubber, der lever man en meget, meget lukket tilværelse. Men spørgsmålet er, når de her spillere nu selv begynder at blive bevidste om det, når de også ser noget af det, der er sket, om de måske i virkeligheden mærker inden i sig selv, jamen det er egentlig ikke fordi de har så meget lyst til at skulle opføre sig på den her måde og være distanceret fra offentligheden. I virkeligheden ligger der nok en følelse i sig selv om, at det betyder noget at være med på landsholdet, det betyder noget at være tæt på de her mennesker og mærke den her støtte. Ikke? Så jeg tror sådan set, at det har ligget der, men det er bare ikke blevet, det er ikke blevet skubbet frem, så folk derude har kunne mærke det. Mm. Altså, jeg forstår på dig, at Kasper Juhlmann gerne vil samle Danmark gennem fodbold, og det virker jo til at gå rigtig godt lige nu, men det, at Danmark samler sig om landsholdet, det skyldes vel Christian Eriksens uheld mere end det skyldes Kasper Juhlmanns ambitioner om nationalsamling? Ja, helt sikkert. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her det har accelereret det hele. Det, der gør det spændende, det er, at det, der er kommet frem, det er stadigvæk noget, som så ligesom bygger på det, som egentlig har været Juhlmanns vision, og som også flere af de ansvarlige DBU-køber ind på, og som de rent faktisk også har prøvet at få spillerne til selv også at fornemme i løbet af det sidste år. Så det er ikke noget, som kommer helt ud af ingenting. Og det er der, hvor jeg er spændt på, hvordan det så kan gribe fast fremadrettet. Altså, det er som om, at fortiden er blevet elimineret på grund af det, der skete med Christian Eriksen. Det var så dramatisk. Nu starter alle på en frisk igen. Morten, du giver billedet af Kasper Juhlmann som en mand, der er meget reflekteret, som en mand, som ikke kun tænker fodbold som resultater. Det handler også om at samle, både på et hold skal samles, når man er nationaltræner, gælder det om at samle nationen osv. osv. Det er en meget idealistisk tilgangsvinkel til fodbold som sport. Jeg kan ikke lade være med så at holde det op mod det faktum, at Danmark skal deltage i VM i Katar i 2022, hvor tusindvis af migrantarbejdere har mistet livet under forberedelserne. Og diskussionen om, hvorvidt man skal boykotte slutrunden i Katar, den bølger frem og tilbage, ikke bare i Danmark, det gør den andre, også i andre lande. Det er jo altså massiv kritik af menneskerettighedskrænkelser og af tabet af liv i forberedelserne til VM, som har rejst kritikken af Katar i Danmark. Hvis man nu var en meget, meget idealistisk landstræner, ville man så ikke sige nej tak til det? Det er selvfølgelig det, der har forfulgt Juhlmann i det her år som landstræner, fordi det er en så svær debat. Hans udtryk, hans holdning har jo været, at han er vred og trist over, at VM er blevet placeret i Katar. Det er jo en meget, meget forkert beslutning, synes jeg. Og det er en kompleks størrelse, som er meget, meget svær at gøre sort og hvid. Men han tror ikke på, at boykot er den rigtige løsning. Jeg køber ikke præmissen om, at vi skal sidde på vores moralske høje hest og bare sige, at vi skal bare boykot. Og det er jo en holdning, han har skabt gennem de samtaler, han har haft med folk, der ved mere om Katar, end han selv gør. Mm-hmm. Så er der nogen, der mener, at det så er et tegn på, at manden er hykler. Jeg går personligt selv ind for et boykot, men jeg anerkender da også, at der skal være andre holdninger. Altså en ting er, at man er modstander af, at VM skal afholdes i Katar, og vi selvfølgelig, der er nok ikke mange mennesker i det her land, som er specielt begejstrede for den måde, det er foregået på dernede. Men der må trods alt også være plads til, at der kan være forskellige holdninger til, hvad man så skal, hvordan man så skal reagere på det. Min personlige holdning til, at Danmark bør boykotte, at det er rundet af, at jeg jo også ser det her VM i Katar som kulminationen på den udvikling, fodbolden har gennemgået i rigtig, rigtig mange år. Der føler jeg, at vi er nødt til at sige stop på et eller andet tidspunkt, også selvom der kan være nogle andre konsekvenser ved det. Og den udvikling, som fodbolden har været igennem i mange år, som du selv synes, og mange andre synes, at vi er nødt til at sige stop for på et tidspunkt. Prøv lige at beskrive, hvad er det for en udvikling? Hvad er det negative udvikling i fodbold? Det er jo en udvikling, hvor penge, grådighed, egoisme, korruption er det, der har styret dagsordenen. Det har der været mange eksempler på, altså om det er det globale transfersystem, de spillerhandlere, der bliver foretaget, hvor spilleragenter har en meget, meget stor indflydelse. Vi ser hele regimer, som søger at hvidvaske sig selv, at skabe legitimitet ved at opkøbe fodboldklubber rundt omkring. Vi har lige set store fodboldklubber i Europa tage skridt mod at isolere sig i en lukket Superliga. I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. Manchester United, 100 years, born out of workers around here, and they're breaking away into a league without competition, that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace. Der har været mange tegn på, at fodbolden er blevet taget væk fra os, og det er en trist udvikling, som Katar er kulminationen på. Og i forhold til den store, overordnede og, som du selv siger, negative udvikling, der er i fodboldverdenen, hvad er Kasper Juhlmann et eksempel på i forhold til det? Han står jo som en form for modreaktion mod mange af de her ting. Altså noget af det, han jo også har udtrykt flere gange siden det, der skete med Christian Eriksen, det er jo, at han håber og ønsker jo, at det, der skete på banen med de danske spillere, der viste det her sammenhold, og også det, der skete bagefter med det her, altså hele fodboldfolk, fodboldspillere og fodboldtilskuere fra hele verden, som er gået sammen i deres støtte om det her, at det i virkeligheden er fodboldens sande ansigt. Det er det, som gør, at vi er så mange mennesker, der er blevet forelsket i det her spil, og har været det, siden vi var helt små. Altså, det er jo noget af det, som han håber kan komme til at spille en større rolle igen. Og det lyder også som om, at han er imod den udvikling, som du også selv karakteriserer før. Ja, han har jo haft det svært med det, og han havde jo en, kan man sige, en form for tænkepause, efter han havde været i Tyskland og blev fyret i sin klub dernede. Der var der en periode, hvor han måske tvivlede lidt på sin egen rolle i den her fodboldbranche. Altså, kunne han se sig selv være del af det her monster, som han følte, fodbolden var blevet til, ikke? Og han har også flere gange overfor mig refereret til samtaler med Morten Olsen, hvor Olsen, den gamle landstræner, som jo tidligere var sådan en ledestjerne for Hjulmand, sagde til ham, Kasper, hvis jeg var på din alder, så tror jeg ikke, jeg vil blive fodboldtræner. Altså fordi, at den drejning, fodbolden har taget, er en drejning, hvor det lige pludselig er helt andre ting, det handler om, end for 20-30 år siden. Og Morten, hvorfor vælger en så reflekteret mand, som du har omtalt Kasper Hjulmand, at gå ind og være en del af det her store monster, som du beskriver det som? Hvorfor fortsætter han? Det gjorde han, fordi han ikke kunne lade være. Han kunne alligevel mærke, at selvom han beskriver, at han som menneske egentlig havde det bedre end nogensinde før i sit liv, i den tid, hvor han ikke var fodboldtræner, så var der bare noget ved det her spil og ved den her rolle som træner, som drev ham. Altså, han kunne og hvad ikke, er det? Han hvad kunne er ikke det? Slippe det her spil. Jamen, det er følelsen af at skabe et hold, en klub, nu måske et landshold og en hel fodboldnation, som har et fælles mål, som man arbejder hen imod, og som kan skabe noget i fællesskab. Altså det er det, der driver ham, og det er det, der gør, at han ikke har kunnet slippe det her spil. Hans udfordring lige nu er jo EM i fodbold. Vi har tabt mod Finland, vi tabte mod Belgien, nu skal vi spille mod Rusland. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg håber, at Danmark kan tage energien fra Belgien-kampen med. Belgien-kampen var specielt, fordi det var den første efter Christian Eriksen. Er vi nu til over i, at nu er det en lidt mere normal fodboldkamp igen? Der er stadigvæk mange følelser i spil, ikke? Men det må stadigvæk handle om at ride med på den her folkelige samhørighedsfølelse, som vi så mod Belgien, og bruge det som noget, der skal være med til at løfte danskerne, så de kan præstere godt. Hvis man ser helt nøgternt rationelt på det, så bør Danmark være et bedre hold end Rusland. Rusland er heller ikke imponeret i den her turnering, så hvis man skar alt, der hed Christian Eriksen, og alle andre udenomsaspekter væk, jamen så er det en kamp, hvor Danmark er favorit. Nu er spørgsmålet, om det her kan blive en normal fodboldkamp, eller om der stadigvæk er så mange følelser i spil. Kommer vi videre fra gruppespillet? Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Jeg har fået det sådan, efter det, der skete med Christian Eriksen, så gør jeg mig ikke nogen forventninger, fordi det er, altså, vi der beskæftiger os med fodbold, vi kan analysere, og vi kan komme med taktiske analyser på forhånd, men her er det bare andre ting, der er i spil, hvor det er så svært at forudsige, hvordan spillerne reagerer. Men ja, Danmark går videre. Morten Glindved, tusind tak, fordi du gjorde mig og lytterne klogere på vores landstræner, Kasper Hjulmand. Selv tak. Og tak for at komme på besøg her i Pilestred. Selv tak. Det var Pilestræd i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. I dag lånte vi klip fra Mediano, DR og DBU. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.